zdejmij majtki, nie zdejmij butów. Znasz mnie. Gdy w klubie błysz ultrafiolet, widać po oczach, że kochasz, czasem tracisz kontrolę. Nie da ci tego twój chłopak, o czym marzysz po nocach, o tych sobotach, które chciałabyś tańczyć na stole. Patrz, zobacz we mnie granat bez zawleczki, jak zrywam z twojego ciała kabaretki. Moje dłonie na twojej szyi zamiast pętli. Tracisz oddech, ale wcale nie chcesz wzywać karetki. Dziś koleżance sól z pępka i z szyi, obejmij ustami kieliszek tequili. Nie pomagaj sobie dłońmi, wystarczy przychylić. Zlicz z jej palca kilka kropli soku z cytryny. Jest w tym świetle przez spódnicę, widać ci pośladki. Sunią trochę, owin na palcu majtki. Zapytaj mnie na ucho, czy lubię niespodzianki. Jeśli tak, to idź do kibla i zdejmij tam. Zapisz mi na nich swój numer swoją szminką. Dając mi je, powiedz, że chcesz być moją dziwką. Nie czuj się źle, nie jesteś nią, po prostu mówisz to wszystko, bo ja lubię, jak bluźnisz. Szukam złej dziewczynki, nie jest notki, nie wydymki, prawdziwej maszynki. Jeśli chcesz tego, polecisz ze mną, to polecisz ze mną, to polecisz ze mną. Szukam złej dziewczynki, nie jest notki, nie wydymki, prawdziwej maszynki. Jeśli chcesz tego, polecisz ze mną, to polecisz ze mną, to polecisz ze mną. Nie od dziś, więc spójrz mi naprawdę w oczy. Wszystkie inne są dla mnie nawet nie warte nocy. Mam fetysz na twój kolczyk i na twoje stopy. Pochyl się, pokaż, gdzie się kończą twoje pończochy. Wiesz, wezmę do ust kostkę lodu, odsuń trochę biust. Pozwól mi zlizać twoje soki z twoich ud. Wiem, że twoje myśli są teraz tam, gdzie mój fiut. A mój język na twojej szyi jest szybszy niż twój puls. Czuję twój krótki oddech na moich wargach. Twoje stringi zostawiają wilgoć na moich palcach. Pokaż, co umiesz, nagram to na DV-kach. Zostawię ślady moich dłoni na twoich pośladkach. Zakuję cię w kajdanki, zasłonię wstęgą powieki. Chcę usłyszeć, że chcesz, żebym cię zerżnął i nie zaprzeczyć. Przy żółtym świetle ciasnej toalety, na chłodnej posadce rozcinam nożem twoje palmersy. Czujesz zęby na udach, moją ślinę na sutkach. Twe paznokcie kradną część mojego naskórka. Potem lubrykant twoje opory rozpuszcza. Później ciężko oddychasz z ostatnią chwilą na ustach. Szukam złej dziewczynki, nie jest notki, nie wydymki, prawdziwej maszynki. Jeśli chcesz tego, polecisz ze mną, to polecisz ze mną, to polecisz ze mną. Szukam złej dziewczynki, nie jest notki, nie wydymki, prawdziwej maszynki. Jeśli chcesz tego, polecisz ze mną, to polecisz ze mną, to polecisz ze mną. Niech zostaną tu same nimfy i seksocholiczki, perwersyjne szmule, niecichodajne romantyczki. Bo jak wpadam do klubu, wiem czego tu szukam, to niewodniste piwo, nie wpadłem się po. Bo ja trzymam twoją dupę i cyski, teraz decyduj. Ja szukam tej nastawionej na kręcenie figur. Wiem, że polecisz ze mną w niebo jak petarda. Lubisz smak siarki, spróbuj smaku diabła. Przygodowy seks jest jak weekendowe czpanie. Mam swoje życie, ciebie nie widzę w tym planie. Ale odskoki na nocki zawsze były w cenie. Pod warunkiem, że chodzi wyłącznie o pierdolenie. Zacznijmy od początku, wyglądasz całkiem ładnie. Jak dla mnie, to wyglądasz nawet zajebiście fajnie. Chcesz zostać tu i frajerów dalej czesać na drinki? Czy pozwolisz, maestro, grać melodię twojej cipki? Przełóżmy gadkę, mam ochotę na wariatkę. Lubisz te gierki, zrobię to bez fuszerki. Nie raz do rana będziesz zmolestowana. 6-9 i greka, będziesz dla mnie czekaj, suko. Sprawdź to. PZ Kali. Szybki szmal.